Dit is de late avond. Love. Een prachtig liefdeslied van Debbie Gibson. Lost in Your Eyes. En John Waite ervoor. Met Missing You. Hier allemaal in de late avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij stelt hier op de website van ons. Ons redactiesysteem. Zou het iets voor u zijn? Zomaar alles te mogen meenemen uit de zaak waarop u op dat moment bent. Hè? Zo'n winkel of een, ja, een supermarkt. Een elektronica winkel. You name it. Hij ging het u vragen op straat. En toch wel opmerkelijke antwoorden. Hier zijn ze. Goedenavond. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen. Mag ik dat bij u proberen? Heel even. Wat dan? Nou, van die man bij het hond vragen. Weet u wel? Dus van die. Het is geen politiek, geen ellende, maar echt van die grap. Zal ik het proberen? Waar zou u het liefst 10 minuten gratis willen winkelen? Oh, in een tuinwinkel waar ik plantjes voor de tuin en materialen. Ja, daar zou je me blij mee maken. Oké. Ja. En wat gaat er nou zo al mee? Nou, ik noem al wat. Ja, planten, potten, gereedschap, denk ik. Ja. Mooie spulletjes, mooie bloemen, planten. U komt er wel eens? Best wel, ja. Ja. En dan is er ooit wel eens door je hoofd gespookt zo van, nou ja, wat ik nu net vraag, kon ik maar eens een paar minuten graag. Niet daar. Oh, dat niet. Maar waar dan wel? Ja. Waar dan wel? Nee, eigenlijk niet. Oh, niet? Nee. Want je ziet het wel eens op televisie, is meestal in een supermarkt. Ja. Allemaal gratis boodschappen in een karretje gooien. Beetje vreemd, maar. Ja. Maar toch, in het tuincentrum, wat heeft u nog nodig voor. Oh ja, ik kan altijd nieuwe planten en bollen en dat soort dingen gebruiken. Ja. Ja, niet dat ik het aan ga bieden. Nee, maar. Jammer. Maar als het kon, waar zou u ooit 10 minuten gratis willen winkelen? Als het kon. Ik ga het niet aanbieden, hoor. Nee, dat snap ik ook wel. Het is onbetaalbaar trouwens. 10 minuten is ook best wel lang, maar dat is gewoon de vraag. Moet dat hier? Nee, het hoeft niet hier op dorp te zijn. Nee, het mag overal zijn. Nee, nou dan zou ik bij H&M of zo. Zou ik niet zeggen dat ik heel veel neem, maar gewoon. Ja, wat ik leuk vind, dat haal ik er dan uit. Wat u nodig heeft. Wat ik nodig heb. Dat zijn we bescheiden. Waar zou u het liefst 10 minuten gratis willen winkelen, als het kon? Nergens tegenwoordig. Nergens? Nee. Alles is zo duur, binnen 10 minuten weet je niet meer met wat je naar buiten moet gaan. Ja, maar dan is het gratis natuurlijk, 10 minuten. Gratis tegenwoordig? Gratis. Wat is gratis? Nou. Nou ja. Ja, ik zou het niet weten hoor. Maar supermarkt, kledingzaak. Babywinkel dan. Babywinkel, ja, even een karretje met een kindje erin. Ja. Dat is best wel prijzig allemaal. Ja, zeker weten. En dan voor 10 minuten gratis? Ja, dan nemen we alles mee. Hè? Alles mee? Babyvoeding, alles. Alles is duur tegenwoordig. Ja, lukt het wel dan? Ja, voor mij wel. Maar ja, ik vind het jammer voor mensen die het minder hebben. Ja, tuurlijk. Dus daarom probeer je altijd even een steentje bij te dragen. En nee, ik heb het goed hoor. Maar daar heb ik ook hard voor moeten werken. Dus ja. Oké. Dus dat. Nou, misschien in oude platen. Ja. Oude cd's, weet ik. Ja. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Dan kun je zo lekker tussen scharrelen. Dat is leuk. Exact, ja. Scharrelen. Dat is wel best wel leuk scharrelen. Waar zou u het liefst ooit 10 minuten gratis willen winkelen? Dat is echt in een boekenwinkel. Ja. Bij Donner. Kijk. Bij Donner, ja. In Rotterdam. Het lijkt of je erover nagedacht heeft. Ja, want mijn boekenkast is me heilig en die wordt steeds groter. Ik hou van boeken. Dus. En als dat gratis kan? Nou, gratis is dat helemaal mooi. Met Dennis op de middenbaan. Ja. Wie is dat, sorry? Die bloemen. Oh. Ja. Ah. Kent u die niet? Nee. Nee. Ja. Nou, die verkoopt broeken, shirtjes. Ah, juist. En daar zou ik wel even willen winkelen. Oké. Okay. Ja. Waar zou u het liefst 10 minuten gratis willen winkelen? Jeetje. Ja. Nou, daar overvalt u me. Natuurlijk in een kledingwinkel. Ja, waarom niet? Ja, toch? Nooit genoeg. Dat is aangeboden hoor, die gaat het niet doen hoor, maar dat u 10 minuten gratis zou mogen winkelen. Hoe leuk is dat? Nee hoor, overal. Altijd, overal, alles is leuk. Ja. Ja, als het de supermarkt zou zijn, gewoon een Jumbo of helemaal een Albert Heijn. Goed. Ja hoor, ook fijn. Heeft u het wel eens meegemaakt? Nee, nooit. Oh, dat toch niet, want ik vroeg hem al even af. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Nee, helaas. U komt er vaak en dan denkt u, heeft u het wel eens gedacht, überhaupt? Zo van, zou ik eens een keertje gratis toe mogen slaan, dan? Nou, niet bij Dennis, maar wel als je het op televisie ziet. Ja, dat is vaak in de supermarkt, maar ja. Dat hoeft dan weer niet. Nee, als je vraagt van, maar wie zou je het willen doen? Dan gaan we bij Dennis. En 10 minuten is dat genoeg? 10 minuten is wel heel lang, maar ja, kan ik het ook nog passen. Het lijkt me. Ja, precies, dan hebben we passende kleding. Ja. Maar je kan het daarna passen, toch? Ja, ik kan ook nog. Een tweedehands boekenzaak zou ik ook leuk vinden, want ik koop tegenwoordig tweedehands boeken, die zijn bijna niet te betalen. Dus wat dat betreft zou dat ook leuk zijn. Antiquariaat. U bedoelt, de nieuwe zijn niet te betalen, toch zeker? Oh, de oude ook niet. De oude tweedehands betaal je soms ook heel veel geld voor. Ja. Je ziet wel overal van die spontane kleine bibliotheekjes in de tuin. Dat zijn niet de boeken die ik zoek. Nee, er zijn allemaal romannetjes in en zo. Nee. Nou ja, ik hou wel van Agatha Christie in het Engels, maar voor de rest niet. Dan zijn het echt wel boeken die ik voor mijn studie gebruik. En wat haalt u eruit omhoog, uit die oude platen? Wat zou u hele oude platen, ja. Echt hele oude? Ja. Waar moet ik dan aan denken? In Cole, Perry Como, nou ja, dat, daarvan heb je nooit gehoord, denk ik. Wel, zeker wel. Net in Cole natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Dit kan je gewoon geen titels noemen. Als u nou één of twee titels noemt, misschien kunnen we het draaien. Dus misschien wel, beloof niks, maar... Ik zou je eentje noemen. Nat King Cole. Ja? Weet je hoe heet? Hachi Baba. Dat is een mooi nummer. Ja. Moet voor de late avond zijn, hè? Anders heet het programma. Ja, dat is hartstikke leuk. Okay. Hachi Baba. Haji, Haji, Haji Baba, Haji Baba. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba. He was always in love, in love, in love. Come to my tent, oh my beloved. Bring me your lips, warm as the sun. Hear my lament, oh my beloved. Come to my arms, oh wonderful one. Enter my heart and stay there forever. Lost in the spell of stars up above, and we'll be like the man Haji Baba, always in love, always in love. Haji, Haji, Haji, Haji, Haji Baba, Haji Baba. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba. He was always in love, in love. Deep in each soul, carefully hidden, there's a desire to be indiscreet. Haji has said, when love is forbidden, love is so sweet, love is so sweet. Haji, Haji, Haji, Haji, Haji Baba, Haji Baba. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba. He was always in love, in love, in love. Come to my arms, oh my beloved. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté, je ne veux pas rester seul. Changer

Rob de Nijs met een legendarische. Zet een kaars voor je raam vannacht. Goed idee misschien. En Chicago met Will You Still Love Me. Alweer uit 1986, zo lang geleden alweer. We gaan het zo meteen hebben over dak- en thuislozenopvang. Over een paar minuten al. Na deze mooie van Christopher Cross. Never Be The Same. Thank you. We gaan praten in dit onderwerp over het dak- en thuislozenopvang, de elementen. En dat doe ik met Bart van den Berg. Hij is in de studio. Bart, welkom. Dankjewel, Herman. Je bent teamleider van de elementen. Ja, klopt. Ja. En wat kunnen we verstaan onder de elementen? Want voor mij zijn de elementen storm, regen, wind en dat soort zaken allemaal. Heeft dat ermee te maken? Nou, ik denk het wel. De daklozen die hebben daar dagelijks mee te maken totdat ze onderdak hebben. Oh ja. Dus ik denk dat die naam daar vandaan komt. Zeker weten doe ik dat niet, maar ik vind het wel een redelijk logische verklaring voor. Mm-hmm. En, ja, wat de elementen dan is, in de basis is het een nachtopvang. En dat betekent dat mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of thuisloos zijn, dat die dus vanaf een uur of vijf bij ons terecht kunnen. Dan krijgen ze een maaltijd en helpen ze mee met de afwas. Ze krijgen een bed. Ja. En eventueel de volgende ochtend een bad en wat brood. En dan mogen ze om een uur of negen, 's ochtends mogen ze weer de deur uit. En dan gaan ze vaak naar een dagbesteding zoals de Pa Meijer in Vlaardingen onder andere. Dus het gaat echt om nachtopvang. Ja. Is dat nou anders dan, want ik weet dat er meer opvang is, Leger des Heils bijvoorbeeld? En het Leger des Heils is echt meer die basisopvang. En wij voegen daaraan toe, van ongeveer de helft van de cliënten, begeleiding terug naar de maatschappij. Dus ja. Beschermd wonen. Voor de toekomst weer. Voor de toekomst, ja. Ja. Uitzicht op, eigenlijk. Dat is de bedoeling, perspectief. Ja. Dat en, is het. En doet de gemeente dat dan? Of zijn jullie daar ook bij betrokken? Nee, de gemeente financiert het. Wij zijn als organisatie Stichting Onder één Dak. De elementen is de tak die dat stukje van de nachtopvang doet. Mm-hmm. Zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Maar jullie zijn ook verantwoordelijk voor de maaltijd, het bed. Ja. Want hoeveel mensen hebben we het eigenlijk over in Vlaardingen die daar gebruik van maken? Dat zal ook wel verschillend zijn, maar zo gemiddeld. Ja. Wij hebben een capaciteit van 28 plekken, zoals we dat noemen. Okay. Die zijn altijd wel bezet. En daarnaast hebben we nog twee passante plekken voor mensen die niet via de gemeente bij ons binnenkomen. Er zijn ook wel eens mensen die langskomen en die hebben nood. En die kunnen we dan op dat moment met één of twee bedden helpen. Een soort noodopvang eigenlijk. Dat is het. Noodnachtopvang is het dan. Ja. En dat vertrouwen dat komt ook doordat je ze dus die dagelijkse basiselementen biedt. Exact. Elementen. Nou, okay. Elementen. Ja, kijk, komt u weer. Tweede uitleg. Ja, hartstikke goed. Nee, dat is ook zo. Ja, dat is zeker zo. Ja, die vertrouwensrelatie en het feit dat mensen beschermd zijn, daar komt het eigenlijk op neer. En dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Ze zijn op dat moment niet meer dakloos. Ja. Kan betekenen dat mensen de groei weer pakken. Ja. Ja. Nee, iedereen die daar een plek zoekt of wil, die kan via de gemeente, het loket Centraal Onderhaal heet dat, een beschikking aanvragen om bij ons geplaatst te worden. Maar ja, dat moet je dan wel aanvragen. En is dat niet een drempel om over te gaan als je dak- en thuisloos bent? Nou, er komt een dag voor dak- en thuislozen dat ze die drempel gaan nemen. En dat is wanneer het te gortig wordt, wanneer het te lang duurt. Wanneer ze merken dat er ook erg helemaal geen schot in zit. Nee, maar weten ze dan de weg te vinden? Ja, dus die weten ze over het algemeen wel te vinden. Ja, ja. Ja, en er is een netwerk overal in Nederland. In Vlaardingen heb je de wijkagent en je hebt het wijkteam. Het zijn mensen die om zich heen kijken op straat. En, ja, precies. Ja. En een wijkagent kan bijvoorbeeld zeggen, joh, wat doe jij hier? Wat slaap je op het bankje? Heb je wel onderdak? Nee, niet. Is dan het antwoord. En dan zegt hij, joh, ga daar naartoe. West-Nieuwland, die weten dat allemaal. Die zijn ook goed op de hoogte. Die hebben goed samengewerkt. Dus wat dat betreft is het een goed netwerk dat mensen ook opgespoord worden als ze dreigen te verdwijnen in de vergetelheid. Zeker weten, ja. Ja. Ja. Ja. Een mooi werk. Dankjewel, ja, vinden wij ook. Ja. Ja. En kunnen mensen daar iets meer over te weten komen? Of zeg je nou, dat is toch een beetje anoniem, dat moeten we niet aan de grote klok hangen? Nee, in tegendeel. Het is alleen wel zo dat hoe meer je erover praat, hoe meer belangstelling er zou kunnen ontstaan. Oh, hoe groter de wachtlijst wordt, dat is. Want die capaciteit jullie hebben wel een wachtlijst. Ja, zeker. Of verwijzen dan ook naar Schiedam of Maassluis of zo? Nee, dat doen we niet. Want wij doen het voor Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Ja. Die drie gemeentes. Wij zijn in Vlaardingen de centrumgemeente. En daar is de dakloze opvang. Oh, er is in die andere gemeentes geen plek? Het is er niet. Bestaat niet. Nee. Dus die drie gemeentes zorgen er wel voor. Die betalen alle drie ook mee. Ja. Maar de plek is dan in Vlaardingen. Exact. Ja. Bart van den Berg, hij sprak erover dat hij heel veel geduld had. Hij is teamleider van De Elementen. En we hadden het over dak- en thuislozenopvang in Vlaardingen voor Schiedam en Maassluis. Eveneens De Elementen. dank voor het gesprek. Heel veel succes met je mooie werk. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En ook de laatste bijdrage voor vandaag. Het is tijd om te vertrekken. Het is mooi geweest voor vanavond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met lekkere muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen. Wel trusten als je gaat slapen. En een mooie wacht. En een goede wacht als je nog gaat werken. En blijft werken. Tot besluit van de show Steely Dan. En Do It Again. Mooie nacht.